Ne bilip joyuz o zani bende bek mulu geniz inciriz renneriz bil eberif mevinden yazu avindak Rika tak zinem joy zinden gerif mevvi Enes uav diru et avranek yen jenem bene Neni odi yezu uav Ni badri yarjiz, ni abrovidiz, ni abuzduzos, ni rebyoish Ni evangelis dis, ni amadiros, ni homologidis. Ni mibnima, ni venenes, mi etav gogevul. Chenem ladi. En udeses uas modoyim barzenus in ziuni ven. Dis o di gulz in suav, di agia maria. Zieta segvam nu di vilos, chenumes mi. O mai nemo ni venem jo. Dem Bacher ist du,